My motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold, dark night? When everything's a little clearer in the light of day, and we know the night is always gonna be here anyway. Sticks and stones together make the sparks ignite, and the thought of loving you is getting so exciting. Sky rockets in flight, afternoon delight. So polite, I always thought a fish could not be caught who didn't fight. But you got some bait awaiting, and I think I might like heaven in a little afternoon delight. Sky rockets in flight, afternoon delight. Sun gone down, thinking of you's working up an appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make a spark ignite, and the thought of rubbing you is getting so exciting. Sky rockets in flight, afternoon delight. One Hit Wonder, zo heet dat. Eén hit en we hebben er nooit meer iets van gehoord. Starland Vocal Band en... Afternoon Delight. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ja, lekkere muziek, joh. Zo, een hele mooie lijst vanavond met allemaal meesterwerkjes om de dag mooi mee af te sluiten. Dus blijf lekker luisteren naar de show met heerlijke muziek dus. Maar ook een aantal leuke onderwerpen trouwens, hoor. We gaan het hebben over een virtuele run. En niet zomaar een run, maar een run op het babyhuis. Want dat is, dat hoor je zo meteen. Han van der Horst ziet spoken vanavond. Welke spoken? Nou, dat hoor je zo meteen natuurlijk. KBO, PCOB, dat is een oudere bond. Die dringt aan op laagdrempelige zaken. En waar gaat het dan over? Laagdrempelige testen voor senioren. Ja, vanwege corona nog steeds natuurlijk. En ja, de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid en werkloosheid. En de sollicitatiedokter heeft daar wel oplossingen voor. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free. That's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow. Past the shady tree. Go, river, go. To the sea, flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. The Birds, jawel, Ballad from Easy Rider. Een roemruchte film van heel lang geleden. Wel heel erg camp. En voor Elfenville en Forever Young. Er is een run voor een babyhuis. Wat is dat? Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten met Barbara Muller. Ze is namens de stichting Het Babyhuis in de uitzending. En ik ga haar vragen wat een babyhuis is. Barbara, welkom. Dankjewel. Een babyhuis, ja. Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, het babyhuis biedt begeleiding, opvang en verzorging en behandeling aan vrouwen, zwangere vrouwen en pas bevallen vrouwen, die op dit moment niet zelfstandig voor hun kind kunnen zorgen, maar wel perspectief hebben dat uiteindelijk te kunnen. En dat doen we middels een zorgplan van ongeveer 6 maanden. En dat is heel intensief, dat zorgplan. En daar leren we de vrouw weer in hun kracht te komen. Veilig te leren hechten aan hun baby. Met als doel dus een vaak onnodige scheiding tussen een moeder en een kind te voorkomen. En zitten ze dan een half jaar bij jullie in dat huis met verzorging? Ja, dat klopt. Ja, met verzorging, met dagstructuur, met sporten, yoga. Echt mooie momenten ook. Maar het is ook hard werken in het babyhuis. En ze krijgen ook traumatherapie en ze krijgen begeleiding. Okay. En naast een intensieve tijd is het ook een mooie tijd. Waarin ze een soort van familie ook van elkaar worden. Ja, precies. Want hoeveel mensen kunnen daar dan terecht? In Schiedam hebben we nu plek voor 5 moeders en baby's. En er komt binnenkort een 6e plek aan. En zo hebben we ook een babyhuis in Dordrecht voor 9 moeders. En Leiden opent op 10 september... En daar kunnen ook 9 moeders terecht met een pasgeboren babytje. Het breidt zich uit. Ja, heel belangrijk. Ja, ja. Maar even naar Schiedam toe. Daar heb je dus mensen die een half jaar blijven ze dan. Of kan het ook korter zijn? Het kan korter, maar de gemiddelde duur is een half jaar. Omdat het een heel proces is. Ja, intensief traject eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dan, ze hebben meestal wel een huis of een onderkomen waar ze kunnen zijn? Niet altijd. Oh. Nee, de meeste vrouwen hebben eigenlijk helemaal niks en leven in puin. En dat leven bouwen we steentje voor steentje weer op tot een krachtig huis. En helpen we ook met de uitstroom. Sommige vrouwen hebben al wel een huis. Ja, maar zorgen jullie dan ook voor huisvesting? Of kunnen jullie daarbij helpen? Als dat wij ondersteunen erbij. Heel veel doet de moeder uiteindelijk zelf en wij ondersteunen erbij. Ja, dus je begeleidt ze op alle punten eigenlijk, op alle fronten. Op alle fronten, echt op het budgetbeheersing. Gezonde voeding voor moeder en kind, spelgerichte therapie om echt te verbinden met het kind en te kijken wat heeft het kind nou nodig. En het is heel divers wat er in het babyhuis gebeurt. En dat het zich zo uitbreidt, is er dus kennelijk heel veel behoefte aan. Ja. Nou zijn jullie een stichting, maar daar komt ook geld aan te pas natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij krijgen gedeeltelijke financiering ook vanuit subsidie van gemeenten. Niet alleen Schiedam, Vlaardingen, maar ook landelijk vangen wij moeders op. En daarnaast, voor het welzijn van de moeders, hebben wij echt heel hard de hulp nodig nog van fondsen, van serviceclubs. En daardoor verzinnen wij ook ludieke acties zoals de virtuele run voor het babyhuis. Ja, virtuele run, daar moet je even iets over uitleggen, want dat is ook nog een apart project, hè? Ja, toen wij in Schiedam openden hebben we de 42K in een day bedacht. 42 kilometer met 42 lopers en daar wilden we €42.000 mee ophalen. Het is de eerste en ik hoop de laatste marathon die ik zelf ook in mijn leven heb gelopen, maar ik heb het wel gedaan. Maar al die doelen zijn bereikt. We zijn van het babyhuis Dordrecht naar het babyhuis Schiedam gerend. Mm. En dat wilden wij nu ook doen voor de opening van het babyhuis Leiden. Ja. Op 10 september met de 42K. Ja, ik dacht, dan ga ik hem nog maar een keer doen. Want het toeval wilde dat het ook precies 42 kilometer was. Oké, okay, ja. Nou, dat dus gaan we dan weer doen. En nu met corona en de maatregelen en de afstand en niets in groepsverband doen, hebben we bedacht van ja, we wilden wel mooie aandacht besteden voor de babyhuizen. En ook met een sportief event. En toen heeft Kindergarten voor ons bedacht. Kindergarten is een van onze partners die ook helpt als sponsor, trouwens sponsor, om de virtuele run mogelijk te maken. En dat betekent dus dat iedereen zelf vanuit huis kan bedenken, nou, ik ga meelopen of fietsen of skaten of paardrijden voor bijvoorbeeld 5 kilometer. Ik schrijf me in voor €14,50. En dan krijgen ze een startnummer toegestuurd van ons. En dan geven ze ook aan op het moment dat ze gelopen hebben, gefietst of gewandeld, van nou, bewijsje van bijvoorbeeld de Runkeeper of de Apple Watch. Van ik heb gelopen. En dan het liefst ook een hashtag voor bekendwording van ons event via Instagram of Facebook. Ze kunnen ook meedingen voor hele leuke prijzen bij inschrijving. En na afloop krijgen ze een medaille thuis gestuurd. Mensen die meer willen weten over het babyhuis. Je zei al, we hebben allerlei sociale media, maar een website ook bijvoorbeeld? Ja, www.het-babyhuis.nl. Virtuele run voor het babyhuis. En voor het babyhuis weten we precies wat het nu is, dankzij Barbara Muller die daarover vertelde namens de stichting Het Babyhuis. Barbara, dank voor het gesprek. Bueno. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Van F. en zijn singers. Och, er is een stapel LP's gemaakt. LP's, oh ja, dat zijn die grote zwarte schijven, weet je wel. Die je draait op een pick-up. Oh ja, dat heet tegenwoordig anders. Hè? Dat heet een plaatspeler of het heet tegenwoordig weer anders. En je kunt het aansluiten met USB. Geweldig. En ja, in de jaren 60 en 70 maakte deze Close Harmony groep een hele stapel LP's. Geweldig. Met Bianca hoorde je ervoor hier in de late avond met More Than I Can Bear. En een van de vele, vele, vele uitvoeringen van dit nummer van net Bianco zelf. Tijd voor de kolom van Han van der Horst. Hij ziet ze vliegen. Hij ziet spoken. Dit is De Nachtgedachte. Een kolom van Han van der Horst. Hebt u, lieve mevrouw, beste meneer, of persoon die tussen die twee geen keuze wil maken? Hebt u zich wel eens afgevraagd wie er eerder in uw huis woonde? Wat zich allemaal tussen die vier muren van u heeft afgespeeld? Of voor de deur of ernaast? In Dordrecht hebben, zo meldt het Algemeen Dagblad, twee senioren, Angeneta Ballem en Jan Willem Boezeman, daar een dagbesteding van gemaakt. Ze zoeken dat uit, ze schrijven op bestelling een geschiedenis van je huis. Je wilt tenslotte weten, zeggen Boezeman en Ballem, wie je spoken zijn. Bij mij thuis komt zo nu en dan de kat langs van mevrouw Fortuin, die hier een jaar of 30 geleden woonde. Soms zie ik hem voorbij schieten, een vage, half doorzichtige gestalte. Mevrouw Fortuin zelf houdt zich tot nog toe op de achtergrond. Heel lang heb ik dat tegen niemand durven zeggen. Voor je het weet stoppen ze je in het gekkenhuis. Maar al jaren weet ik dat zeker 20% van alle mensen dit soort verschijningen krijgt. Ze zijn klein, laag bij de grond, meestal kabouters. Dat althans heeft mijn oude baas Sander van den Einde mij geleerd. Ik moet aan hem denken, want ik zie dat hij net voor 4 jaar is herbenoemd tot voorzitter van het college van bestuur aan de Hogeschool Leiden. Sander van den Einde vertelde mij dat het een soort zinsbegoochelingen zijn. De hersenen verwerken de hele dag door prikkels die ze doorkrijgen uit de ogen. Enfin, soms zijn die prikkels onvolledig, soms gaat er wat mis en dan zie je dingen die er niet zijn. Bijvoorbeeld die kaboutertjes. Dat was het verhaal van Sander van den Einde, als ik het goed onthouden heb. Er is in ieder geval een prima verklaring voor dit soort dingen. Je hoeft er niet voor naar de dokter als je een doorzichtige kat ziet of kaboutertjes. Ik weet eigenlijk niets van mevrouw Fortuin, behalve dat ze bang was voor inbrekers. Anders had ze niet overal hang- en sluitwerk laten aanbrengen waar ik tot op de huidige dag van profiteer. En wie weet wie er nog meer gewoond hebben in dat appartement van mij. Geen idee. Ik heb als kind nog gezien hoe op het gebouw de vlag werd geplant, waarna het bouwvakkers het pannenbier dronken. Dat was in 1958. Naast mijn complex verrees een hotel dat nu Polenhuis vest, maar zich toen richtte op de Schiedamse elite en de betere gasten. Bekomen van de oorlog en weer rijk geworden in de wederopbouw, ging de middenstand die het gemaakt had graag naar nieuwbouwwijken, juist naar nieuwbouwwijken, om daar wat ze noemden in een hypermoderne zaak uit te gaan. Beneden was een dancing met de naam Cosmopoliet en het geheel heette Café Hotel Restaurant Rijnmond. Deftigheid, petticoats. Als kind al liep ik er langs en zag dat er bijzondere mensen achter de ramen zaten. Er stonden namelijk glazen wijn naast hun borden. Dat hadden gewone mensen zoals wij niet. Dat vond mijn moeder overdreven en blendihoera. Eigenlijk zou ik dat allemaal eens nader moeten uitzoeken. Je moest daar vroeger voor naar het gemeentearchief om moeizaam documenten en jaargangen van kranten en tijdschriften door te vlooien. Tegenwoordig kun je heel veel dingen gewoon thuis met je computer opzoeken op de sites van de Nederlandse archieven. Ik probeer het maar eens een keertje. En ja hoor, binnen een halve minuut tover ik uit de krantenbank van het Schiedamse archief dit tevoorschijn. Recepties, diners. Geef ze in het Hotel Rijnmond. Prima keuken, uitstekende service, gezellige sfeer. Dat zouden ze tegenwoordig zo niet meer formuleren. Het hotel werd geopend op 1 december 1965. Het had iets zeer moderns, een counter voor de zogenaamde quick lunch, waar haastige gasten pijlsnel hun bestelling voorgezet kregen. Ze zaten op draaibare barstoelen met een rug. Ook een noviteit. Lou van Rees leverde de bands die elke zaterdagavond in de Benessing speelden. Er pasten 250 bezoekers op de glazen dansvloer. Voor de openingsavond stuurde de impresario Lou van Rees 3 bands, waaronder het fameuze trio Helleniek. Zoveel prachtpraal en vertier vlak naast mijn huidige woning. Je wordt er weemoedig van, zoveel hoop, zoveel zelfvertrouwen. En nu is het hele complex maar heel gewoontjes. In onze ogen dan. Maar laten we niet somberen, beste mensen. U ziet hoe gemakkelijk het tegenwoordig is om uit te zoeken wat er ooit in, om en rond uw huis plaatsvond. Begin zelf ook maar eens de grasduinen op de site van het Stads- of Streekarchief. Of bezoek Delver.nl met PH. De site waar je miljoenen oude krantenpagina's kunt doorvlooien met zoekwoorden. Beetje spelen en experimenteren en je merkt, een kind kan de was doen. En op de achtergrond zet je dan het trio Helleniek op met YouTube. Varka Stok Jalo. Grote hit uit 1965. Για τα δύο σου μάτια, για τις δύο φωτιές, όταν με κοιτάζουν νιώθω μακεριές. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με σουβούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με σουβούλι και βασιλικό. Κατά σου δίνω τα φιλιά. Κι όταν σε μετήσω, κι όταν θα σε πιω, θα σε αναγνωρίσω με γλυκό σκοπό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με σουβούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με σουβούλι και βασιλικό. Κατεβαίνω τα σκαλιά. Φεύγω για τα ξένα, για την ξενιτιά. Και μη κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με σουβούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με σουβούλι και βασιλικό. Middernacht, de late avond. Ik had al 2 meisjes gezien, met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. buiten de deur hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein. En daar speelde een fanfare heel fijn, bloos muziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Blues mij omver, met toeters en bellen. Een verhaal vertellen. Zondagmorgen bloosmuziek, bloos me Griek. Geef me een bloosbas voor het stevig fundament. Geef me schuiven en saxen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperen dak weer door de bugels en trompetten. En dan hoor ze bloos muziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Blues mij omver, met toeters en bellen. Een schoon verhaal vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos me Griek. Het is een festival geduld tot heel Nederland, Holland dan, Limburg. Nou ja, het was van iemand anders dan geen Reinders. Want die hoorde je nu met fanfare De Eendracht in bluesmuziek hier in de late avond. Tijd voor het volgende onderwerp. Ja, KBO-PCB dringt aan op laagdrempeliger testen. Waarom doen ze dat? Nou ja, je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er moet laagdrempeliger testen komen voor verpleeghuizen en ook ventilatiechecks. Hoe dat in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Manon van der K. Die weet daar denk ik alles van. Is in de uitzending. Ze is directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. En dan hebben we het over de oudere organisatie. Manon, welkom. Goeiedag. Ja, virus, daar moeten we wat mee doen. Maar zijn de testen niet laagdrempeliger genoeg? Nou, wat we van veel mensen uit onze achterban horen, is dat er soms ver gereisd moet worden om bij een testlocatie aan te komen. Mm-hmm. En dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Niet iedereen heeft eigen vervoer. Niet iedereen is even mobiel. En dat betekent dat er echt een drempel is om je te laten testen. Zeker bijvoorbeeld als je ook een beetje ziek bent of erg ziek. Ja. Dan is het gewoon heel lastig om getest te worden. Terwijl dat wel heel belangrijk is. Ja. Dat is ook iets wat het kabinet natuurlijk steeds zegt. Ja. Dus hier moet wat ons betreft echt wat aan gebeuren. Ja, en wat zou er kunnen gebeuren dan? Nou, wat bijvoorbeeld een optie is, is dat je je ook bij de huisarts kunt laten testen. We hebben deze week van een GGD in Brabant gehoord dat daar die mogelijkheid nu bestaat. En niet voor iedereen, hè. Voor wie kan, die gaat gewoon naar de gebruikelijke testlocatie. Mm-hmm. Maar voor de mensen voor wie dat echt een bezwaar is en een drempel waardoor ze afzien van een test, is het heel belangrijk dat het ook bij de huisarts zou kunnen. Maar zit die huisarts erop te wachten? Die krijgt dan heel veel werk meer. Nou, het is de vraag om hoeveel mensen het zal gaan. En zeker per huisarts, hè, want dat krijgt zich natuurlijk ook. Maar het is in ons alle belang dat we ons, als het nodig is, echt allemaal kunnen laten testen. Want we moeten samen natuurlijk proberen dat virus eronder te krijgen. En hebt u al berichten over de thuiszorgorganisatie in West-Brabant, als u als voorbeeld noemt, die in overleg met de GGD coronatesten bij kwetsbare ouderen thuis doet? Dat is weer een ander verhaal, hè? Ja, ook dat is een oplossing, hè? Ja. Dus we moeten gewoon naar creatieve oplossingen kijken. Zodat iedereen voor wie het relevant is, echt getest kan worden. Ja. U maakt zich in ieder geval sterk voor dat het gaat gebeuren bij mensen thuis als dat nodig mocht zijn. Precies. Ja, precies. Ja. Dan nog de ventilatiecheck in de verpleeghuizen. Daar is ook iets mee. Ja, ventilatie, dat weten we de laatste week allemaal dat dat cruciaal is, hè? Zeker. Nu is er in het nieuws geweest dat we dat bij de scholen allemaal goed gaan onderzoeken. En daar komt een speciale commissie die gaat zorgen dat voor 1 oktober alle scholen weten of hun ventilatiesysteem in orde is. Nou, alle begrip daarvoor, dat is heel belangrijk. Maar het is natuurlijk minstens zo belangrijk in de verpleeghuizen. Ja. Want we zijn toch nog niet vergeten wat zich de afgelopen maanden in de verpleeghuizen heeft afgespeeld. Ja, worden die verpleeghuizen een beetje vergeten ten opzichte van de scholen dan, denkt u? Nou, daar zijn we wel bang voor als KBO-PCOB. Er is natuurlijk eerst veel aandacht voor geweest. Maar dat waren vooral de schrijnende verhalen. Hoe mensen opgesloten zaten in het verpleeghuis. En vanwege corona hun familieleden niet konden ontvangen. Niet naar buiten konden. Heel dramatisch. Ja. Vervolgens zijn er berichten gekomen dat ventilatiesystemen bijgedragen hebben aan uitbraken van het virus. Dat wordt ook wel weer ontkend. Dus dat is allemaal heel onzeker. En dat maakt dat wij van familieleden, van bewoners, maar ook van medewerkers heel veel vragen krijgen. Van ja, wat moet er nou toch met dat ventilatiesysteem in ons verpleeghuis? Ja, daar maakt u zich zorgen om en daar maakt u zich druk op. Maar wie moet dat gaan regelen? Dat kunnen diezelfde mensen misschien doen die nu die scholen bekijken. Precies, dat zou een heel goed idee zijn. Ja. Die commissie uitbreiden, of in ieder geval de taak van die commissie uitbreiden, zodat zij zich ook over de verpleeghuizen kunnen buigen en niet alleen over de scholen. Inmiddels zijn er ook al kamervragen gesteld door de Socialistische Partij. Om te zorgen dat onze aandachtspunten ook bij de minister onder de aandacht gebracht worden in het debat. Als mensen wat meer weten hierover, kijk eens op de website. Alles staat op onze website, kbo-pcob.nl. Dus daar is alles na te lezen. En ook onze telefoonnummers van de oudere infolijn en alle andere zaken. Ja, veel lijnen zijn er tegenwoordig. Want al die lijnen zijn nog in gebruik die u in de tijd met het coronavirus in leven hebt geroepen. Ja hoor, zeker. Want daar wordt ook nog steeds gebruik van gemaakt. Dan moeten mensen maar even op die website kijken en dan komen ze verder. De ouderenorganisatie KBO-PCOB, Manon van der Kaa, vertelde erover. Ik dank u voor het gesprek. Ik wens u sterkte in de strijd met de politiek. En wij spreken elkaar vast nog wel een keer. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Vol met klassiekers deze mooie avond bij De Late Avond. The Yardbirds en Still I'm Sad. En Diana Ross en The Supremes samen in Someday We Will Be Together. Prachtig. Laatste onderwerp in de show vanavond. We gaan naar de dokter. Ja, in post-corona tijdperk straks. Hè. En welke dokter? Juist, de sollicitatiedokter. Je hoort er alles over in de gesprekken. Wederom, hier is hij. Herman de Bruin. De post-coronacrisissen staan voor de deur en een nieuw platform biedt de oplossing. Nou, dat vergt wat uitleg en die krijg ik van Willem Ekels. Hij is managing director van de sollicitatiedokter. Meneer Ekels, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie mijn bericht hadden gestuurd hiervoor. Ja, ja zo, daar zijn we voor, ja. Hè? Ja, het zijn natuurlijk onderwerpen waar heel Nederland nu mee bezig is. Ja, dat klopt. En, waar wij de afgelopen maanden ook hard aan gewerkt hebben om... iets in de lucht te krijgen dat daar Nederland bij kan gaan helpen. En daar denken we dat we dat wel kunnen gaan doen. Ja, want even kijken. We hebben een probleem in de corona. Want dat veroorzaakt heel veel sociale onrust. Werkloosheid komt eraan. En dat kunt u oplossen. Ja, kort door de bocht gezegd, hè? Ja, heel kort door de bocht gezegd. Ja. We gaan erbij helpen in ieder geval. Ja, ja. De coronacrisis was natuurlijk de eerste crisis waar we met z'n allen mee te maken kregen. Door de enorme economische schade komt er ook een werkloosheidscrisis aan. Je ziet dat eigenlijk overal waar corona toeslaat gebeurt dat. In Amerika heeft dat op een gegeven moment tot echt bizarre werkloosheidscijfers geleid. Hier in Nederland ondertussen ook. Het is nu al een tikkeltje opgekrabbeld, maar wij verwachten dat dadelijk met de grote ontslagen in het najaar... ja, dat we echt de wind van voren zullen gaan krijgen. Ja. En ja, als er veel mensen werkloos worden, zit daar natuurlijk ook nog een crisis aan vast. Mensen die werkloos zijn, zitten natuurlijk niet zo lekker in hun vel. Doen niet waar ze goed in zijn en wat ze graag zouden willen doen. En dus krijgt de mentale gezondheid van het land ook nog een dreun. Mm-hmm. Ja, en dan bent u van de sollicitatiedokter. Misschien moeten we even uitleggen wat dat is. En u hebt een oplossing daarvoor. Ja, klopt. Nou, sollicitatiedokter is een online platform dat eigenlijk voor ons al bestond. Bestaat al een paar jaartjes waar je met name eerst voor advies voor je cv, sollicitatiegesprek, dat soort dingen naartoe kon. Wij zagen dat nogal wat gebruikers trok. En we dachten van nou, met onze ideeën kunnen we in die crisis die eraan komt nogal mensen helpen. Ja. Want wij zien dat een sollicitatie een stukje meer is dan alleen het opstellen van een cv. Ja. Met name als je al een stukje langer werkloos bent. Na 30 keer afgewezen worden is het schrijven van een 31e brief natuurlijk toch wel een stukje vervelender. Ja. Daar helpen wij bij door middel van gratis advies op het platform. En als dat niet genoeg is, hebben we ook nog een hele rij aan hulpmiddelen. Ja, ja. U bent er echt voor om de mensen weer aan het werk te helpen die een beetje moeilijk zitten met sollicitatie en dat soort zaken. Soms misschien ook helemaal niet meer zien zitten. Maar wat doet u dan anders dan het ouderwetse, wat we nog steeds noemen, het arbeidsbureau, heet tegenwoordig anders hoor, maar ik noem het maar even arbeidsbureau, het makkelijk te houden. Zoals ik al zei, die focus zeg maar op het menselijke deel, dat is wat er bij veel andere platformen ontbreekt. Mm-hmm. Het is natuurlijk super nuttig om te weten hoe de aanhef in een brief luidt. Maar het is nog een stuk nuttiger, denken wij, om te weten om naast het opstellen van een cv ook te weten hoe je met die tegenslag om kan gaan. En hoe je daarbij ook nog net zo scherp en net zo fit blijft als op het begin. Ja, en dat kunt u allemaal regelen met mensen die bij jullie komen. Maar daar moet wel geld verdiend worden ook, toch? Ja, zeker. De marges zijn op dit moment nog heel erg dun. Mm-hmm. Want we willen graag, zoals ik al aangaf, we zijn met name in de markt gestapt om mensen te kunnen helpen in dit hele vlak. Ja. Bij de sollicitatiedokter komt namelijk uit een klein groepje bedrijfjes die al in de HR rondbewoog. We zagen gewoon een enorme mismatch zeg maar, tussen wat sollicitanten zeg maar, in hun mars hebben en wat ze presenteren. En dat vinden we gewoon enorm zonde en in dat gat willen wij stappen. Ja, en dan de host van mensen die werk zoeken ook in goede banen leiden, zodat ze weer makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden. Ja. Je kan bij de sollicitatiedokter beginnen, bij de website? Ja, sollicitatiedokter.nl en via daar wijst het meest zichzelf wel. Dan zie je dus een hoop kennis en bij hulpmiddelen daar. Ja. Willem Ekels, dank voor het gesprek. Je bent director van de sollicitatiedokter en dat is ook de website waar mensen moeten zijn, sollicitatiedokter.nl. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Dankjewel Herman en dankjewel alle gasten vanavond in de studio. En dat was hem, deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk, ja zoals gewoonlijk, Bert de Wolf. Wederom met heerlijke muziek en ook weer leuke onderwerpen. Dus luister dan weer. Tot besluit van de show. James Taylor and Fire and Rain. Ik wens je een goede nacht. Welterusten. Mooie dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En wijs je nog even op onze website. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je kunt ook kijken op Facebook, Twitter en LinkedIn. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain.